أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديد فلندريمت ينبتن فر الله سبحانه وتعالى اللهم e falëndërojmë prej ti i falje dhe udhëzime, kërkojmë dësër salavatet, salamet, përshëndetjet më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur, Muhammedin, alaihi salatu e selam. Shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vezër dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjeratave mbi tefsirin, ku jemi nga fundi i surës el-Bakara, më konkretisht jemi ajeti i parë mas ajetit kursi, ajeti 256, i surës el-Bakara. Jemi duke shpjeguar cilësin e adhurimit dhe asaj që Allahu Gjelluale na e bëri obligim që ta mohojmë, dhe është taguti. Taguti tham se është një qenje i cili lidhet me një akt të veprimit dhe është kërkesa e krijesës për të adhuruar. Allahu Gjelluale u pasi i shpjegoj dhe na lajmëroi për cilësitë veta në ajetin Kursi, më një herë pas se ajeti përmendi se do të ketë krijesa, duke filluar nga shejtani e pastaj më poshtë tek njerëzit, të cilët do të kërkojnë adhurim. Edhe pastaj e përmendëm se çfarë është adhurimi, dhe përmendëm se adhurimi është kërkesa e dobisë dhe largimi i dëmit nga një krijesë e cila s'ka mundësi që ta vepron ata. Kjo është adhurimi. Pasaj kanë diskutuar djetarët se cilat janë përbërësit e kësajnë e kështu më radhë. Apo, si shta i bënkajim e gjëzije dhe shejhul islamu të imije, bosht i adhurimit është dashuria dhe bindja. Dashuria dhe bindja. Dhe ketë këta silët adhurimi i njerëzve të cilat e bajnë ose për Allahun, ose për dikant tjetër përveç Allahu subhanehu ve teala. Pasaj, si degzimi adhurimit, përmendëm se adhurimi në Kur'an nuk është i lidhur me të besuarit e adhuruesit në hynin e idhullit. Dhe kjo është shumë rëndësishme për të perceptuar dhe për ta kap, nga se i gjithë boshti kuranor sillet në këtë mesele. Cila është ajo? Përmendëm në ligjëratën e kaluar dy argumente, do i përmendim edhe sot sa të kemi mundësi, megjithëse sot duhet ndoshta ta shkurtojmë pak ligjëratën. Do të përmendim sa të kemi mundësi, do të përmendim 10 argumente, edhe pse ka edhe më shumë të dëgzuara nga dietarët se adhurimi i idhullit apo bërja e shirkut, pra nëse gjindet akti adhurimit i cili plotson kushtet e adhurimit prej dashurisë skajshme dhe bindjes skajshme, duke kërkuar dobi dhe dam, apo duke e gjet prindin ashtu duke vepruar siç e ka përmend Allahu xhele xhelalu Kur'an, kjo është shirk dhe është adhurim pavarësisht a beson adhuruesi në hynitetin e idhullit. Ma thjesht Ebu Gjehlin e Zoti e ka trajtuar për pagan, vetëm se e ka adhuruar latin, apo e ka adhuruar idhullin, cilin do qoftë, duke mos besuar se lati ka cilësit Allahut. Pra nuk është kusht që adhuruesi i dikujt tjetër përveç Allahut ta merë cilësin e veprimit të ti si shirk, e vetëm nëse ai beson se idhulli ti është si Zot. Jo. Dhe këtë dëshirojmë ne të argumentojmë. Pra krejt, ajo që ka ne do të flasim, me lejnë Allahu te bareke ve teala, është rezumeja para se ti shfaqim argumentet. Çdo akt në të cilin ka adhurim, dhe kjo adhurim i drejtohet kujdo koftë përveç Allahut xhelle xhelali, ky akt quhet shirk i madh apo i vogël, po tani ne e kemi për qëllim të madhin, nuk është kusht për ta cilësuar veprimin e njeriut me shirk, për ta testuar se a beson ky në hynitetin e idhullit apo jo. Pra nuk e vesim ne paganin kur e adhuron ai idhullin, ti a jete mendue dhe besue se çiki idhull ka cilësi të Zotit, që pastaj ne ta cilësojmë me shirk veprën e tij? Jo. Por çfarë themi? Themi çdo akt i cili gjendet dhe plotson kushtet e të adhuruarit dhe adhurimit, atare jo shirk. Kjo është këtë ideja të sëndë të vlasim me lejnë Allahut të bareke wa tjala. Përmendëm se ka shumë argumente. Ne legjeratën e kaluar përmendëm argumentin e parë dhe e quajtëm se Allahu Gjellë Gjellalu ka gjikuar me shirk për adhuruasit e idhujve, me gjithë se e kanë pranuar me gjuën e tyre se adhurimi i idhujve nuk na sjell dobi dhe nuk na bën dëm. Dhe e përmendëm ta në surën e Shuara të debati i Ibrahimit me popullin e vet. Pra Ibrahimi a.s. ju tha popullit të vetë se të adhuronin idhuj dhe e zhvilluam debatin, e pam se si u zhvillua debati, dhe Allahu Gjellewala ju tha këte janë pagan dhe u aqujti veprën shirk, me gjithë sa ta thonin këto nuk bojnë dobi, a asë nuk sjellin dam. Do më thonë Allahu të bare kjo vëtjala i gjikoj me shirk. Argumenti i dytë të si ne përmendëm është se Allahu Gjellewala ka gjikuar me kufër dhe humbje dhe dalalet ndaj atyre të cilët kanë kërkuar idhuj përveç Allahut duke besuar në hinitetin Allahu Gjela të plot. Dhe e pam tek Surja Al-Araf ajeti 138 dhe mandej se Allahu Gjela Gjela në tregoj për bitë e Israilit se të kërkuan nga Musaj a.s. që Musaj tja u ban një put. Dhe këtë put Allahu Gjela quyti Ilah Ali Aliha Ekshumarat. Pra kjo është argumenti i dy dhe përmendëm ligjëratën në ligjëratën e kaluar dhe shpjeguam nga fjalët e djetarëve të muslimanëve. Argumenti i tretë, se adhurimi i idhullit apo bërja e shirkut merë dispozitën e shirkut pavarësisht rrethanës së adhuruesit dhe pavarësisht besimit të ti, a është idhulli i ti cilësuar me hinitet apo jo, ajo është shirk. Argumenti i tretë është se shëriati, dhe këtë janë dhe shumë të rëndësishme që të mësohen dhe të vendosën dhe më dhamë parimi në zemën e besimtarit fuqishëm, nëse i gjithë Kur'ani si dhe këtu, për këtë luft kanë ardhë këtë pengambarën alejhimus salatu wassalam. Argumenti tretë është se shëriati ka gjikuar, Kur'ani dhe hadithi pengambarit alejhimus salatu wassalam ka gjikuar me shirk dhe ka cilësuar veprën shirk ndaj ati i cili ka kërkuar idhull apo të ngjajshëm me idhullin duke kërkuar bereqet prej asajna. Do më dhonë, pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam në një akt prej akteve e ka ngjasuar kërkesën një sahabe apo një grupi të sahabeve me kërkesën e popullit të bijve të Izraelit për të adhuruar dikën tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Argument për këtë është hadithi që e kanë nxjerr Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, Imam Ibn Hibbani dhe të tjerë nga djetarët e muslimanve, nga Ebi Waqid el-Lejthi, nga Ebi Waqid el-Lejthi, shoki për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Thot, Ebi Waqid el-Lejthi radhiallahu an, thot, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam qibela Hunainin, fa mararna bi sidratin, fa kulna, ja nabi Allah, ij'allana hadhihi dhata anwatin. Thot Ebu Waqid el-Lejthi, dole me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam drejtim të Hunejnit, drejtim të Hunejnit, dhe kaluam pran një peme, pran një peme dhe tham, o i dërguar i Allahut, o pejgamber i Allahut, na e bëj këtë pemë neve dhe të enuat. Pra na jep leje ne që këtë drun ta bëjmë varse të shpatave, për t'ju dhanë shpatave bereqet. Kjo ka qenë ideja. Nga se kanë pas paganët, kur kanë dalë luft, i kanë pas do pemë, të cilat kur kanë dalë luft, i kanë varë shpatat, derisa se ka pas ndorë, e kalan aty që të more bereqet. Ka mendu se ai drun, kur të rije shpata aty, i jep bereqet shpatës dhe e banë matë fort. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë qenë të ri në islam, me gjithë se ngjarja ka qenë nga fundi jetës pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe përhapjes së islamit. Këta njerëz kanë menduar se nëse u legjitimon pejgamberi alayhi salatu wassalam një akt të tillë, ai bëhet legjitim. Thot Ebu Waqid el-Lejthi. Kema lil kuffari dhate enuat. I tham ja Rasulullah, na e bën neve një varse prej drunit, sikur që qafirat e kanë një varse prej drunit. Sikur që ata pe kanë një, edhe ne ta bëjmë një. Dhe shikove zërtu, ajo shka e përmend ligjëratën e kaluar nga që i Khulisamu të imie, se njeriu në bazë është i prirë për imitim. Është i prirë për imitim. Do më dhanë, ndo njëherë, mund njeriu të kërkon imitim, jo për tjetër, pos për inati. O shimu këto para mendoj, janë konë me pengamberin së sellim, i kanë thonë, ja nebi Allah, o i dërguri Allah, nëse kanë besu për pengamber, dhe kanë qenë sahabët pengamberit, sallallahu aleyhi sellim, me gjitha ta kanë janë njeri, thotë, kini pa disa njerës, kër mundohen, thotë, ato pe bajnë dhe na du të me bo, pa tjetër. Që mija, në mënë kuptimin, ta plasë në ata. Abo, sigur që Sheikhul Islam të mija ka të reguar rast, se një njëlu prej luftrave të muslimanve, kër kanë dalë në, kër kanë dalë në luft, edhe ata, krishterët, ja o kanë shohë Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, edhe muslimanë pi në atit e kanë shohë Isën. E Sheikhul Islam të mija thotë, kjo nuk shonë kështu, sepse Isa të na është mbozitën e pejgamberëve. Dhe më nuk mund është si me aktimet njëjtën. Apo sikur që thotë Sheikhul Islam të mija, sikur një njeri i cili ka ba dikush me gruin e vetë, zotin arrujt zina, edhe ky thotë, unë nuk shkarkohem nga inati posa se baj zina me gruin e vetë. Gruin e atina. Jo. Haramët, nëse dikush t'i shkel, në nuk i shkel me të njëjta. Do gjoni tani. Thotë Ebu Waqid el-Lejthi, i thamë ja Rasulullah në e ban neve një varse, sikur që ata kanë një varse të drurit, wa kanë el-kuffaru, thotë Ebu Waqid, dhe ishin qafirat, jenu tu në silahahum bisidratin, wa jakufu në hauleha. Thotë e qafirat e kishin i drun, i varshin shpata që aty, edhe banin e t'i kef, pra e kanë bolloj adhurimi drunit. Fa kale në nëbiju sallallahu aleyhi sallem, atër tha për nga mberi aleyhi sallatu aleyhi sallam, Allahu Akbar. Shkënë dhe zë këtë kërkes e ka trajtu për nga mberi aleyhi sallatu aleyhi sallam. E para mëndonë dhe zë, këto janë konë sahabe nga fundi i jetës për nga mberi sallam. Lufta Hunenit është lufta e fundit, që i ka ndodhë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Ka fundi, po këto kanë qenë të ri. Ka fundi kanë kërku diçka që ka për nga sami ka thonë kjo shirkë. Para mëno unë e ti, sa zdina për këtë botë. Bota e shirkë vëzërë botë, shohë me sigletaftë. Nga se këtu nuk odë matematikë, kjo bunë e shirtarit. Ta mam ti e mësonit nja, a i ta qëtë në formë tjetër. Ta mam e mësonit dhe këtë formë, a i ta bini formë tjetër. Sikur që tani, përmenim të ateistat, e do të përmenim edhe më shumë, se ateizmi është formë e shirkë të vazhduar. Ateizmi është adhurim i epshit dhe i egos në mënyra, do më dhonë, shkencore, ullumtuse, kështu më rarë. Sikur që anit, po në dalin neve, plot prej mjekve kriminel dhe të cilët kanë keqëpërdor së mundit e njërzve dhe i kanë keqëpërdor pacientat, për qëfar në emër të mjekësis, në emër të shkencës, në emër të ullumtimit, e kështu më rarë. Andaj dhe zënë, bota e shirkut të bote e shumë e fshejur. Shumë e fshejur. Thot, për nga mbele lejë salat dhe selam, Allahu Akbar. Në trasmetim tjetër, Subhanallah. Trasmetim tjetër, Subhanallah. Pra për mësa me ka morë, që më kërkoni kështu? Allahu Akbar. E ka madhruar Allahu në gjeluala. E ka madhruar Allahu në të bare kjo e tjala. Dhe ka thonë lejë salat dhe selam, Hadha kema kalet benu Israel li Musa. Ju që ka kini lip, është sikur që i kanë thonë biti Israelit Musait. Kjo në këthen të argumenti i dy që ka përmendëm. Që i kanë thonë biti Israelit Musait? Masi i kanë kalu detin, ja, masi i kanë kalu detin, qëfar kanë bo? Kanë thonë, i gjallena ilaha, kema lehum aliha. Kër kanë hikë për faraonit, e kanë gjithë një popël të adhuru idhullit. Edhe i kanë thonë në Musës, edhe na për dojnë qështu. Edhe na për dojnë me rasejgjë qështu ndaj putit. Sepse njeri u vëzër është i lidhë për materialin, do të apreke. Andaj jehudive, kër ju ka ardhë Musaj a.s. që i kanë thonë Musajt? Tja, full me Zotin po, edhe na dojnë me po Zotin. Qështë është ati? I lidhë për materialin. Andaj Allahu Gjellewala ka lefdruar besimtarë në Kur'an, e ledhine ju minune bil gajb. Ata që ka e besojnë gajbin, se prajek tjetër. Ko? Andaj që go, thotë për nga mbele a.s. Kjo është njëtë, sigur që kanë thonë, bitë Israelit, Musajt a.s. Pasaj thot pengamir a.s. Innekum terkebune sunene au senene elledhine min kablikum. Ka thonë pengamir a.s. Vërtejt ju terkebun. Këtu dhe zë terkebun është sikur njeri ju, dhe mon, i thonë rukub kur hip ndeve. Por këtu e për qëllim kini vepru e si ata. Kini me vepru si ata. Mirë po, sikur njeri ju, do më donë, kër e banket vepër, donë mund gjitë dikun kujtonë si që aty o mirë. Sikur që e sot musliman, gjithë mund kër i imitojnë të tjerë, dojnë, këta ma mirë, këto në modë, këto ma modernë, këto po të bojnë muni ma i civilizumë, e kështu më ratë. Pra sikur në brendin e ti egziston një loj inferioriteti, një loj përullësie, mundohet me mujtë me imitim. Tha alej salatu selam, ju do të mundoheni me vepru si ata, duke i ndjek hapat e tyne. Pase ka thonë senen, sunen. Sunen që ka rrug. Rrug. Në hadith tjetër ka thonë alej salatu selam, do t'i ndjekni hap pas hapi, plan pas plame, kam për kambe, deri sa me hi ato në vrim të hardhucës, edhe ju kini mu munu me hije. Apo, djetarë kanë thonë, me gjithë se njëri unë shpesher nuk e ze bire hardhucës. Pse për mësëm ka thonë bire hardhucës? Ka thonë se vrim e hardhucës, apo, o shtirë me hi, por që imo, kini ba hardhucë, du shumë zor me hi aty. E ti para mëno, nësa ato hinë birë të hardhucës, ti mundohesh me hi. Do më thonë, do njerë diqka, ti zdi me bohis ata. Po vetë se ka bohaj tjetër du, edhe unë e duhe. Apo, andaj që gota alej salatu selam, vërtet ju do t'i bëni vepra të cilat i kanë bëhe ata të cilat kanë qenë para juve. E këto vëzër, kjo ka ardhe shumë domthonë me fjalë të tjera, kjo është gjithmonë grumbullimi i të gjitha transmetimeve. Çfarë ka në këtë argument vëzër? Çfarë ka në këtë hadith pejgamberit alayhi salatu selam? Argumenti është vëzër se pejgamberi alayhi salatu selam sahabët vet u ka çujt veprën e tyre apo kërkesën për të vepruar. Se ato se kanë bo, ka thonë banë e ti, na i legjitimo, sikur që ka thonë Musajt, i gjal, na i bënë ti. Atër i ka thonë alej salatu selam, kjo është njëtë si vepra bitë të Israelit. E që kanë kërku bitë të Israelit, mi ja u bo një put. Ja u ka qujtë për jëmësën put kërkesën për të varë shpatën ndru. Sa është e madhe kjo dhe? Që kanë kërku me varë shpatën ndru? Jo në kuptimin e varë së të thjeshtë, po në kuptimin me manane, kërkimit të bereqetit. Tani vëzër, a paramendohet, e para, a paramendohet që sahabët mos ta dinë se Zoti nuk është ndru? Pra, a ka mundësi ne paramendojmë se sahabët, kër i kanë thanë, ne e bën një varse të drunit, sahabët me thanë që aty në është thanë Zoti. Kjo është ka mundësi, sepse si që thanë të ngjarja kaluar, si kur sahabët mendonin se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka kudret me e bë drunin Zot, atëra kjo më Zot se druni. Se kë mundet me bë ata? A e ke qartë? Atëra çka kanë kërku? Vetëm adhurimin. Adhurimin e drurit. Megjithatë Allahu xhelalu ala e ka thujt, çfarë? E ka thujt shirk. Dhe pejgamberi sa më ka thujt, e ka thujt shirk. Gjithashtu, prej fjalës që kanë dhënë në komentin e kësajna, disa prej dietarëve e kanë komentuar këta me shirk të vogël, disa me shirk të madh, sidoqoftë, domodin janë pajtuar se kërkesa e tyre është emërtuar nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shirk. Për shirk. Pastaj kanë diskutuar se në cilin nivel përfshihet kjo vepër e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domodin surja e këtij hadithi ndërtohet me këto dy premisa. E para është se sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam nga Muzdija kërkuan çfarë? Që t'u bën një dru ku do t'i varrin shpatat, duke imitu mushrikët. E dyta është se pejgamberi alayhi salatu selam këtë veprim e gjikoi me shirk. Këtë veprim e gjikoi me shirk dhe e futi te adhurimi. Ku është argumenti? Argumenti është se sahabët s'kan besu se a i dru o Zot. Osh largë menës, se pranon kërkush, as se ka thanë kërkush, se sahabët kur kanë dhënë banani dru, kanë dhënë banani Allah, Zoti na ruaj. Po çka kanë dhënë? Na e bën një dru për beleqet. Dhe kjo çfarë argumenton dhe Zoti? Sepse njeriu shpesh bie në shirk, Zoti na ruaj, dhe nuk beson në unitetin e asaj çka e adhuron. Nuk beson në unitetin e asaj çka e adhuron. Kto jet vetëm një meselë, e cila u përzihet shumë për njerëzve. Kanë thënë muslimanët sigur që e prekin Qabën, apo musliman, haxhi ku shkojnë, haxha po umre, Allahu më mëson me bëj haxha po umre. Na e kemi të lejuar me e prek Qabën apo gurin e zi. Apo e tani disa ju përzihet thot, atar ku dallimi mes çesaj të prekmës e cila ti zbeson se Qabja o Zot, edhe që ti drunit apo që ti putit që ti e prek për bereqet, edhe këtu o shirk, këtu nuk o shirk. Pse prekja e gurit nuk o shirk? Qabës. E pse prekja e gurit idhullit o shirk? Nga se mes gurit Qabës edhe gurit putit ka dallime shumë ta. E para është se musliman nuk e prekin këtë gur duke ju bindur ati. Jo. E prekin duke e ditë se është një guri. Sikur që thamë në Khattabi, ti e vesh një guri. Mësë me pas papë, e mësë amë të të prek, kur së të kisha prek? Asë nuk shta ngritë dorë. Këtë qka argumenton se musliman nuk e prekin, duke me ndu për Zot. Asë për adhurim. Asë për adhurim. Gjithashtu, muslimanët nuk i nënshtrohen Qabës. Nuk i nënshtrohen Qabës. Po e kam vetëm drejtim. Dhe më dhe na kur falmi kaqabja, apo supozoje muslimani jam karshi qabës. Aj kur ban namazë dhe drejtohet kaqabja. Plot me njëzë dhe thojnë, si kur të dalin plot, që mundohen me ngatruhe gjërat, thënë që edhe ju, a shirë që kjo, ti tira qabës. Jo, muslimani nuk i be qabës. Edhe nëse nalë dikush mas namazit, edhe i thotë, kujtë ju drejtove? Qfarë thotë? Allahut, gjellë gjellë. Pse këne drejtimin? Drejtimin. Jo Qabës. Jo Qabës. Apo andaj shëndria e Qabës nuk është e musliman. Maksimumi shëndrijës nuk e kalon gurin. Do na e dina, ma dje për nga mesëm nga ka treguhe se Qabja ka mu prish. Ma dje Qabja vëzër është rindërtu disa her. Ma dje në rindërtimin e Qabës ka mor pjesë për nga meri jonë sallallahu alaihi wasallam. Ma dje pak para se me vdek ka thanë, i ka thonë Aishës, mësë më kanë që popli jo të është i ri, e rindërtoj Qabën. Do më thonë, kjo është një guri, që Allah e kalonë simbolik. Apo, pra, si ka mundësia, sigur na musliman me besu për këta, se është në një loj shëntrije, jo. Shëntrije adhurimit, jo. Por është vetëm drejtim. Gjithashtu, muslimanët dalim me gurin e Qabës dhe gurin e idhullit, se ata prejnë kurban për atë idhull. Nëse musliman nuk prejnë kurban për Qabën. Do më në men, Qabja vështë drejtimu. Asgjë tjetër. Në kuptimin e adhurimit, apo diçka tjetër. Vetëm drejtim. Dhe shëntrinë e merë nga ajo se Allah i ka dhanë që tu drejtoju. Ju këne, këni musil. Apo, andaj, dalimet mes gurit Qabës dhe gurit të sinë adhurojnë, këtë ata shka adhurojnë gurëzit përveç Allah u të bare kjo e tëra, janë me dalime të shumëta dhe s'kanë asë një loj të ngjashme, pas drejtimit, i cili drejtim nuk është as shirk e as kufat, ma dhe është kërkesa Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe prekja është respekt. Prekja është ka ardhë vetëm për respekt dhe jo për do një kërkim të bereqetit e kështu më ratë. Kjo është vëzër argumenti i tretë. Pra ndërtohen bi hadithin e Ebi Waqid el-Lejthijut, i cili transmiton se ne kemi kërkuar një pem, për nësëm në e ka qujtë shirk. Për nga Mel a.s. e ka qujt shirk. Argumenti 3. Argumenti 4 është shumë i gjan dhe ka shumë deg dhe do të përmendi disa prej ajeteve të shumëta me lejnë Allahu të bareke vë të ala nga se vëzër. Kjo është ajeti i fundit me të cilën ne shpesojmë me uzgjerue deri në këtë zgjerim. Pasaj pe ajeti 257 dhe vëndu të kalujem pak më si përfatësisht, ta quajmë kështu kushtimisht, jo duke u theluar, nga sikush e kupton këtë meselë, pastaj i ka të lehta këtë ajo çka vjen pas, edhe ato që ka shkuar në të kaluar, nga se ju e mbani mend hadithin e pejgamberit alayhi salatu sallam, se nuk ka ajet më të madh në Kur'an se ajeti Kursi. Kush e kupton këtë ajet, e ka kuptuar këtë fen Allahu te bareke ve teala. Dhe e kundërta taguti, ai që li mundohet me amor të drejtat Allahu te bareke ve teala. Argumenti i katërt është shumë i gjan, dhe unë munduhet ta shkurtoj ligjëratën për shkak se jam i ftuar. Andaj do të mundohet ta hapim, pastaj do ta përmendim në hollësira në vende të tjera. Argumenti i katërt thot: Shariati, feja Allahu, ka gjikuar me shirk. E gjikuar aktin me shirk. E ka cilësuar. Ka vendos hukëm, dispozit me shirk ndaj ati i cili ka adhuruar dikë tjetër përveç Allahut, me gjithë se ky adhurues pranon Allahun për Zot të vetëm si krijues. Kjo është ndoshta ndër argumentet më të fuqishme, nga se me këta është argumentuar Allahu te bareke ve teala në Kur'an shumë. Dikun 20 pyetje i ka bërë Allahu xhe lexhan Kur'an arabëve, duke i pyet ata çka besojnë për Zotin. Pastaj i ka detyruar mbas këtij besimi me adhuru Allahun te bareke ve teala. Pra argumenti i katërt, vëzër, është tash do ta përmend me lenin Allahu te bareke, nga se ka shumë lloje të ajete që kanë ardhur. Ky argument çfarë thot? Allahu ka gjikuar me shirk dhe ka futur veprimtarin e arabëve të adhurimit të idhujve si shirk dhe ibadet, me gjithë se këta e kanë pranuar se Allahun e besojnë për Zot i cili krijon, por e kanë prish adhurimin. Kësi tekste dhe zërë kemi shumë Kur'an, dhe kemi do t'indaj me disa loje me lejnë Allahu të bareke o te ale. Loj i parë është kur drejt për drejt Allahu xhele xhelaluhu ka pohuar për ta besim në Allahun. Sigur, për shembull, kush don me e rishikue sure Yusuf ajeti 106. Sure Yusuf ajeti 106. Allahu pohon në këtë ajet se krejt ata arab që kanë bërë shirk dhe akti i tyre, vepra e tyre, puna e tyre është cilësuar me shirk, ata e besojnë Allahun për Zot. Allahun e besojnë për krijues. Allahun e besojnë për pushtetar absolut. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Yusuf ajeti 106: "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." A dhe njëherë lezojmë ajetin në surën Yusuf ajeti 106. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Sadaq Allahu al-Azim. Të vërtetën e ka thënë Zoti jon subhanahu wa taala. Çka thotë kjo ajet, Zot? Thotë Allahu xhele xhelalu: shumica e tyre nuk e besojnë Allahun pos duke qenë pagan. Domethënë, ata e besojnë Allahun në cilësinë e përzierjes me Zotin tjetër. Pra, pohon besim të Allahut të çfarë? Të llojit shirkut. Pra ata e besojnë Allahun xhelle xhelaluhu. Dhe gati shumica e mufesirave nga sahabët, nga tabiinët dhe tabiinët këtë ajet e kanë komentuar se Allahu xhelaluhu argumentohet kundër tyre se ata e besojnë Allahun dhe i bën shirk Allahut te bareke wa taala. Thot Imam Ibn Jariri, Abu Ja'far al-Tabari në tefsirin e tij Jami'ul Bayan fi ta'wil al-Quran thot: yaqulu ta'ala dhikruhu, thot Allahu jalla jalaluhu i madhuar qoft: wa ma yuqirru aktharu ha'ula'i alladhina wasafa 'azza wa jalla sifatahum biqawlihi wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun billahi annahu khaliquhu wa raziquhu wa khaliqu kulli shay'in illa wa hum mushrikuna fi ibadatihim al-awthana wal-asnam. Thot Imam Ibn Jarir në komentin e këtij ajeti, thot çfarë ka në këtë ajet? Thot Allahu na thot shumica e atyre paganëve. Kush janë paganët, dhe Zot? Arabët. Ma dhe shumë për dietarët që ka përmend Ibn Atiyya në tefsirin e tina, se nuk përmendët shirku në Kur'an, vetëm se ka për qëllim arabët. Apo që ka përmend këta Tahir ibn Ashur rahimahullahu teala. Thot Imam Ibn Jariri, shumica e tyre paganëve, të cilët Allahu xhelel xhelali ka cilësuar me këtë cilësi. Në sure Jusuf, ajetin 105, një ajet më herët, nuk ka ndo një ajet në qilë apo në tokë nga e cila ata kalojnë dhe e shovin ajetin Allahu të barek jo e tëra, vetëm se ja këthejnë shpinën. Ja këthejnë shpinën. Thot, i bërgjeriri, ata e besojnë Allahun, sa ajo është kryusi i tëre, furnizuesi i tëre, dhe se aj e furnizon dhe kryon gjdo kryes. Kjo është besimi i paganëve. Se Allah i ka qytë pagan, kështu kanë besu për Zotin. Se Allah është kryusi, Allah o furnizusi, aj ka kryu gjdo sen. Ka thonë, mirë po, illa ve hum bihi mushrikun. Por se Allahut me këtë besim, i ngjeshin adhurime tjera. Ata janë pagan. Thot, me adhurimin që ata i abëjnë putave dhe idhujve. Pra Allahu te bareke ve teala i ka quajtur me këtë pagan. Wa ittikhadihim min dunihi arbaba wa za'mihim anna lahu walada. Dhe këtu e ka bëhë edhe më të qartë, ku ka thënë Ibn Xheriri, thot dhe Allahu ja ju thot se ata janë bërë pagan duke marrë të zota të tjerë, jo që Allahun se besojnë, pa kanë marrë të tjerë. Ka thënë dhe sikur që kanë thënë se Zoti ka evlad. Do më thonë, nëse e dëgjohet dhe krishterin, edhe i thu, a egziston Zoti? Që atë thot, nuk ka dyshim, ki muhabet është i kotë. Në muhabeti se a egziston dhe se egziston, është i kotë, se a egziston. Ku o problemi me krishtert? Në shirkë. Apo, anë e plëti njëzë e kini dëgjohet, po kejtë me besojnë Zoti, po a i ban shirkë. Andaj, a i ban shirkë, shka do më thonë, a i beson, mirë po në cilësimin e ti i ban shirkë. Andaj thot, Allahu ka evlad. Dhe kjo shirkë. Për me ba evlad, dhe me pas gruje. Dhe me pas gruje. Apo me gjithë se kam polemik. Pse, ata nuk thojnë, ne nuk thojnë që ka arë prej mardhanjeve intime. Allahu hasha vë kella, ta alë Allah, i madhër zotë i gjellë gjellalu. Por thojnë nga cilëzimi i shpirtrave, e kështu më ra për e fjallëve të kodët sëtë, i thojnë ata. Mirë po me nënësi qëfar është? Ata e besojnë Allahu. E besojnë Zotin subhanahu wa ta'ala. Dhe gjënë është ka thotë imam i Mujeriri. Ta'ala Allah, amma yaqulun, i madhështë Allahu, nga ajo që ka thonë paganët. Wa binahvi ledhi kulna fi dhalika, kale ehlu të ujil. Ka thonë dhe qështu që ishe përshkruajtë të mna, qështu e kanë komentu ata që ka e komentojnë Kur'anin. Kush është ta që ka e komentojnë Kur'an, lezer, edhe që e ka komentu këtë ajet në këtë formë, Abdullah ibn Abbasi, Ikrime, Mujahidi, Qatada, Ataya, Abdurrahman ibn Zeidi dhe të tjerë prej komentatorëve. Çfarë kanë thënë këta jetë? Kanë thënë shumica e paganëve e besojnë Zotin. A dhe ku jemi të ateistat që s'besojnë fare, që thamë që rrejnë, apo po ne i morim deklaratën e jashtme të tyre, nga ana tjetër paganët arab shumë një pakicë të tyre, një pakicë shumë e vogël, kanë thënë s'ka Zot. Shumica e tyre kanë thënë ka Zot. Allahu gjelera në furnizon që da shumit ajetet më qarta kur Allahu gjelera ju drejtojt atyre ju drejtojt atyre me pytje të qarta. Gjithashtu ka arë nga Abdullah ibn Abbasi se në komentin e këti ajetit e ka komentuar se Allahu gjelera i argumentohet kundër paganëve në mohimi dhe shirkun që e kanë bëhe për nga meri tonë sallallahu aleyhi wasallam. Thot Abdullah ibn Abbasi, radiallahu an, që ka transmituar imam ibn Xherir në tefsirin e tina, thot fjallë Allahu të bareke vë tala, wa ma yu'minu aktharuhum billah. Dhe këtu vezër, e theksojmë një dobi. Epse ta që nuk o tema, përse për në injallin temat këta njërës shalatan, pacit, dalin e komentojnë Kur'anin, pa hadith, pa tefsirin ibn Abbasit, pa mujahidit, pa katadet, e dalin me gjepura. Dhe thot rakija nuk ka haram se kanë pije. Dhe musliman të gjorë se kanë kërkur akimë rësta se din që haram e thojnë qabja nuk eksiston e kështë të mëra fjallë të set janë të poshtra kitë ki problemet nga vjen se njeri ju mundohet me komentu Kur'anin pa haditin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam pa Ibn Abbas a mundet kitë Kur'an dhe që i ka zbit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam ta kuptojmë ne më mirë se aj mi shkuti mi thonë doktorit ti si njeri thjesht që ki lexu diçka për mjekësia. Me thonë unë e di këtë punën tonë më mirë se ti, 100 mijë herë. Jo një doktorit, një doktorit të specializuar. I cili ka për shembull 50 vjet përvoj punë dhe ka miratimin nga plot prej mjekëve botëror. A mund të thonë unë shumë më mirë se ti e marr vesh? Ti mundesh me thonë, po del ahmak, del i pacip. Apo, E këta dalin thonë, Kur'anin na vetë morë në vesh. Kur'anin na vetë morë në vesh. E pika e marë vesh Kur'anin, thë du në rezoj fjallorin. Prim fjallor, thët, e marë Kur'anin. E fjallorin, kush e ka bëvë, zërë? Ja, fjallorin. Këmbo djetar. Do më dhanë, djetar e ka shkujt fjallorin. Ka thonë qiki o fjallë, supozimisht, arabët, qikit mana e ka. Dhe këtë thot që Kur'anin. Apo? Dhe del pasaj talët ma jetë. Munë o thot, Kur'ani thot, nuk ka pash arabi shumë, bile shumë nga të Shqipës është. Hasha dhe kella. O njërë vëzër ku të smuhët, smuja s'ka fun. Menja ka fun. Në ma smuja, që menduria s'ka fun. Andaj vëzër, shumë rëndësi që ne, kur të komentojmë a jetë, me njëherë, kërkojmë, që ka thonë për e mësëm për këta jetë. Ska, Abdullah ibn Abbasi, sahabët e pejgamberit sallam, ska, tabiinët, ska, tabi tabiinët, smuhët mësë me dalë për kësaj. Andaj ka thonë Mujahidi, ja kom qelë mushafin, Abdullah ibn Abbasin, pim fillim, deri në fund. A, mushafin. A e kupton vëzër, që këtë mushaf, ja ka qelë. Po të pite Fatihaja, del të kul e ullu bi rabbin nas, në gjdo ajet e kum nal. Ka dale, që kjo ajet qëfar mana e ka? Që kjo ajet jetër qëfar mana e ka? Deri se e ka lexu këtë Kur'anin. A da e thot që e khul islamu të imi e, sahabët e kanë ditë tefsirën këtë Kur'anit. Vesh një dalim e gziston, s'na kam rin këtë. A e kupton? Abdullah ibn Abbasi, ajet për ajeti e ka komendu Kur'anin, ajet për ajeti, komplet. Vesh është një dalim. Neve s'na ka ardhë, s'na e ka rujt historia, krejt transmitimin edhe komentin e Ibn Abbasit. Amo jo që Ibn Abbasit nuk e ka dit. Apo, që kushtë në edina, që kushtë në edina, se ka mundësi mundët një njeri me egzistu, a i ka shumë dije, vdes, apo, dhe ka shumë se një që s'na ke kalduaj. Si kushtë në tha, pëllot për e sahabe kur vdish Omar Khattabi, qëfar thanë? Shkoj gjimë sa dijes. Në gjokë se ka, që shenë zirës është bivorë. Se ka shkrujt. Andaj bartja e manave nga Kur'ani pa ndërmjetësimin e sahabeve është i rrezikshëm dhe çon në helaç, çon në shkatërim. Lutemi Allahun që Allahu na i ruan, na i ruan mendjet tona dhe imanin ton ja Rabbul Alamin. Thot Abdullah ibn Abbas, që ka transmetuar Abdullah ibn Jarir at-Tabari. Thot, fjalë Allahu جل وعلا wa ma yu'minu aktharuhum billah. قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون تضبلوا يا ابن عباس çfarë është ky ajet çfarë mënoja ka thot mënoja këtij ajetit është kur i thuat paganëve në imanin që e kanë ata në imanin që e kanë ata që s'u bën dobi kush e ka krijuar qiellin. Kush e ka krijuar tokën? Kush i ka krijuar kodrat? Kalu, thot Abdullah ibn Abbasi, arabët kanë thanë Allahu. Shikoj vëzë? Arab, kur i ka vetë pengamberi së zellëm, pse pe vani shirkun, edhe në debat e si i për Allah i ka thanë, veti, kush i ka krijuar që jetë? Kanë thanë Allahu. Tokën, Allahu. Që të dhime të ajit e tjera. Kush i ka kriju juve? Allahu. E Allah thotë, si ka mundësi atar? Nëse Allah ju ka kriju, latë i shkalip. Do mëna ta ka besu Allahun të bareke, të bareke, u e tjala. Gjithashtu, thotë, Abdullah ibn Abbasi, u e hum mushrikun duke qenë pagan. Duke qenë pagan, e kam besuar Allahun të bareke, u e tjala. Gjithashtu në fjallën Allahun të bareke, u e tjala. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, ja'ni an-nasara. Ka thanë, e ka për qëllim krishterët. Nësë i pëjtë krishterët, a e besoni Zotin, thëjmë po, që shë besoni Zotin, thot një i tre dhe, tre në një, një në tre, ati, shpirti shenj, dhe biri. Andaj, e bëjnë kryqin, në tre, Zotin arrujt. Këta e besoni Zotin, e besoni Zotin. Andaj, kër shpesh neve në thonë, po kejtë be besojnë anë Zotin, na kejtë be besojnë anë Zotin, po musliman nuk i bon shirë, kjo dalimi. Musliman nuk i bën shirk. I vetmi millet, ma e me vëzër kjo, kjo shumë rëndësi, i vetmi millet në tokë, që ishë nga arja për nga meri së sellem, që Zotin e besoj një, pasër janë veç musliman. Zotin e besojnë plot, ama pasër e besojnë vetë musliman. Andaj ne kemi dertën dhe pasërtia e besimit, jo të besimit, besojnë ketë. Në aeroplan ketë besojnë, në anije këtë turbulohet ketë besojnë, në smuja ketë besojnë, apo dhe vetë Zotin, valla. Në bo doktori kur i qënë durët, a dhe shash, unë s'kam mo. E kur, për cëllin zotaj e të fol? Po qatë zotë që ka e dina na? Mirë po, aj i ban shirk. Aj thot, unë i lutna dhe djalit Zotit. Hasha wa kella, i madhësht Allahu. Andaj arabët e kanë besu Allahu në Gjellegjellu, mirë po i kanë bo shirk Allahu të bareke wa teala. Në surën Luqman, ajeti 25, sot Allahu të bareke wa teala, wala insa eltehum men khalaqas semawati wal arda, le jakulun Allahu. Nëse i pyet ata, kush janë ata dhe zërtu? Kush i pyet ata? A ka mujtë ty me të vetë, Muhammed e Sala? Jo, kanë nga mujtë me vetë? Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, Ebu Talibi, Kusherit e vetë, Kurejsht, Abdu Menaft. Allah dhëtë nësi i vetë ti, kusherit e të Arab, kush e ka kriju qilën? Edhe tokën. Shikosh ka thëtë Allahu Gjelluala. Nuk thojnë Allahu. Jo, nuk thojnë qështu. Thojnë, lejekulunne. Thojnë, valla Allah i ka kriju. Bojnë bejnë Allahu. Shikosh Allah dhëtë, ata s'kanë me thënë veç Allah. Sigur e ki patë, përshimu plët për njerëzve. Që nuk janë fare fetar. Edhe kur ti e pythu, pse me ti nuk falesh? Pse me ti e banë këtë shirka po atë haram e kësë më ratë? Edhe shtash vjen njani përshimu si Superman. Edhe mundohet me e mbroj. Po të dhe ki beson Allah. Kuja ti ti zemlën. Ekshë të më ratë. A ju ka rastis që janë shumë plët. Do të po në zotë. Valla billat të Allah janis. E Allah u dhe gjënë që ka thotë. Edhe Arab të cilat Allah i ka qujtë pagan. Mushrika, ka me një zarë në ketë, komplet. Pra Haxhej për nga meri se zellem. Ebu Lehebe ka besu zotin. Ebu Talibe ka besu zotin. Dhe në poezin e vetë Ebu Talibi ka thane, wallahi, pasha Allahun biri e Muhammedi, s'ka ma i mirë se aj. Wallahi. Wallahi kujnë. Mirë. Abdul Muttalibi. Qështë e kalon babës Muhammedi s.a.s. emrin Abdullah? Qështë e ka? Jam pajtu kretë historiantë. Pa asë një lojtë polemike. Se baba, se emri i babës Muhammedi s.a.s. me ka emrin Abdullah. I cili o pagan, mushrik. Nuk e ka besu Zotin. Nuk e ka besu Zotin. Qështë duhet? A me ka besu Zotin? Se është krijues, furnizues, e kështu më ra. Argument, emni. Abdullah, rob i Allah. Rob i Allah. I përso pa rob i Allah, qështë duhet? Ndësa Muhammed e Selam është zotria i bive të Ademit. Andaj, thotë Allahu të barek e vëtjara. Nësi pyet ata o Muhammed, kushe ka krijuar qilën dhe tokën, nuk thojnë Allahu, kështu thjesht, leja kulunde. Që kjo lami, bezër i thojnë, lamul kasem, lami bes, wallahi, e ka kriju Allahu. Dhe këtu janë mbledh, lami bes, edhe është ngjit në fund, nuni i vërtetimit. Arabët nuk din formë më të mirë dhe më përforcuese, se kur diçka aj e ka sigurt, se sa mishti që të dhijat. Apo, që, kur ta shtije nunin, në fjali, nunin me të shdi, dinuna, nun, që kur shka ardu le e kulun, ne, apo, andaj, për shembull, në të gjvidi, pëse është të rëndësishëm, sepse nëse njeri nuk e dit të gjvidin, nuk e shtyp ati ku du të me shtyp, e le let, kur ta le let, e hek ma anar, apo, dësa këtu ka ardu, për shembull, le e kulun, pëse duhet me, pëse janë dinuna, so e ka doshë që ashtu me ka thonë Arabi, me shtrëngua, pasha Zotin, Allah i ka kriju qijot. Kështu Allah u gjelua e përshu. A dhe ka ndonë djetartë, lamul kasem, edhe nunët të ukid, kur të bëhen bashk, s'ka kur shkon më vërtetimi i Arabit në fjali. Do mëndë shikur të dhe, a i thotë, s'po di si me të kalzu, si qështu a. La, u kri. Mirë po, me gjitha ta, i kanë bëhë shirkë Allah, subhanahu, vëtjala. Në surën Zuhruf, ajeti 87, thotë Allah u të bareke, vëtjala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allahu. Nëse i pyet ti o Muhammed, ata kanë ata arabët, kush i ka kriju vet ata, jo qilën tokën, ju neve, ata trupat e juve, shpirtat e juve, njëjt kanë thonë le wallahi yaqulun, do të thonë me këtë bindjet Allahu, Allahu i ka kriju, Allahu Gjelle, gjelle gjelalu. Gjithashtu ka ardhë në surën Yunus ajeti 31, me jërzuku kum mine sëma i wal ard. Kush ju furnizon nga qila dhe toka? Kush ja uzbret shiju? Ma dje sot, a ka dikush në botë që thot shiju, përveç atin rati istave, thamë që rrejnë, thoj natyra, apo ato lëvizet e verbara që bon. Mirë po shumica e mileteve çfarë thon? Zoti. Apo a mundesh me gjetë një njeri sot pavarësisht a është musliman, a është jehudi, a është i krishter, apo është çfarë lloj përgatësie, që kur i thu shi un kush e zbrat, a thot ti e Rothschildata masoni, a thot zoti, e katoka zoti. Atar ku dallimi vezën pastërtinë e imanit. Edhe une, edhe ti si musliman beson këta, edhe ai beson këta. Po ku dallimi? Në shirk. Në shirk. Ne besojmë se gjithçka është Allah dhe vetëm ai takon adhurimin, vetëm ati i takon adhurimin, ndërsa ata nuk e kanë këtë besim. Gjithashtu thot Imam Abu Rauh An-Nadr ibn Arabi, i cili ka ndruar jetë në vitin 168 të Hijrit, për dietarëve të mëdhej të muslimanëve, komentin e fjalës Allahu te bareke ve teala, nuk besojnë ata Allahun pos duke i bërë ati shirk, thot, prej fjalës, prej imanit të tyre, të arabëve, është se kur pyeten, kënë e keni Zot, thonë Allahun. Kur pyeten arabët, thot Nadr ibn Arabi, Abu Rauh, dietar i madh i muslimanëve, që ka përmend Imam Dhahabiu. Kur i pyet arabët, thot, kënë e keni Zot, thonë Allahun. Arabët e vjetër, dhe zot. Apo, andaj komenti ma i pasak i fjalës la ilaha illallah është me thonë nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhelel xhelal. Që shemi duke e shpjeguar të çështja e tagutit. Thot Nadr ibn Arabi, thot, nëse i pyet arabët, ja, apo kur janë pyet në vaktin e vet, kush o të majt qilën dhe tokën, thonë Allahu. Kush e shlon shijun, thonë Allahu. Kush e nxjerr bimën nga toka, thonë Allahu. Thot, thumme hum ba'de dhalik e mushrikun. Pas këtë kësaj, i bojnë shirkë Allahu Gjellë Gjellalu. Pra akti shirkët dhe zëratyre, i është në gjitë, qëfar, me gjithë se kanë besu se Allahu o Zotë, vetë se ka dhuru latin dhe uzajen, edhe menatin, janë bo pagan. Kjo shumë në nësikë dhe zëtë. Se shpesh njërë zëtë, dhe po ki i beson me Allahu, na i besojnë a Zotit, Allahu dhe të në kondorë, kur në zorë. Aba, apo kur e di se diçka është për tek kudretit të shirkut. Megjithatë, cilësimi i shirkut nuk i largohet. Thot Nadr ibn Arabi, fa yaquluna inna lillahi walada wa yaquluna thalithu thalatha. Thot apo siç kur çka kanë thënë paganët prej krishterëve se Allahu ka evlat. Apo Allahu është i ndarë në tri pjesë. Zoti na rujt dhe nga fjala e ranë tyre, të cilën e kanë përmendur në këtë kontekst. Nga kjo që ka kuptohet dhe se rëzhëmejën, nga se as zani sot të punu mirë, edhe kohën e kam të ngushtuar. Zani jem, jo zani i mikrofon. Nga kjo që ka përmendëm, tu kemi dhe zë shumë, të që kjo do ndalimi shumë. Tani unë vetëm do t'ja u propozoj juve që ka të ledzoni, kush do në me e thëllu këtë mesele si duhet, do t'ja u përmeni surët, dhe sa të shpresoj që të ledzoni mirë, e pasaj ne do ndalimi me to ajet për ajeti, nga se kjo, dhe kjo mesele shumë e madhe. Nga meselat më të mëdhoja për të cilat pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka çu pluhën në këtë dunjë. Por të mos t'i u bë Allahu xhelaluha ortak, shok, nid, rival Zotit subhanahu wa taala. Nga kjo lloj argumente që ka përmendur, i cili është argumenti i katërt, pastaj do të degëzohemi te argumenti i katërt në shumë argumente. Nga kjo që ka përmendur vëzhgim është se imamat e sahabeve, imamat e tabiinëve, imamat e tabi tabi inve dhe të tjerë prej djetarëve plot besojnë se Allahu Gjellë Gjellë i ka trajtuar Kurejsht pagan mushrik, me gjithë se ata kanë besuar këto besimet të cilat Allahu ja kanë gjesh atyre. Do më dhonë, Allahu i ka qujt Kurejsht paganini, hum mushrikun ve hum mushrikun, ata janë mushrikun, ata janë pagan. Para kësajna i besojnë Allah. Nësi i du kush ka kriju e qëllën dhe të zoti, nësi i du kush ka kriju ti dhe të zoti, ata si ka mundësi edhe kjo edhe kjo, nga sa e ka dhuru di kanë tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj këtu përfshinjë vëzër gjithë dolloj paganizmi, e kemi ne paganizmin e madhë, jo shirkun e vogël. Nëse në shirkë vogël hinë shumë gjërat të cilat ka mundësi në tomë e mera edhe muslimani, edhe pse edhe muslimani ka mundësi mera edhe në shirkë të madhë. Mirë po, me rëndësi cëla është që ta kuptojnë edhe zërë se Allahu Gjellu Ala i emërtoj veprimet e Kurejshve, duke adhuruar ata Latin, Uzajën, Menatin dhe 360 putat të sa ti kanë pas në Meke, i quajti pagan, duke vërtetua ata me gjuën e tyre dhe vërtetimi maj madhi tyre, se kanë besu që shtu është farë, se Allahu në ka kalëzua. Allahu përta që shtu besojnë, që shtu kanë thanë. Dhe kjo e vëzër është maja e vërtetësisë që ai ka besu ashtu. Pra ata kanë besuar Zotin Nja, Zotin Kryuës, Zotin Furnizuës, dhe se krejt vinë të mirat pi Zotit, me gjithë ta vëzër nuk kanë shpëtuar nga krimi i shirkut. Pra e kanë njëlos imanin e tyre, islamin e tyre, nga ajo që ka arë për nga mirë jonë sallallahu a.s. Pra kjo është loj i par i ajeteve, apo loj i formulimit të par të argumentit nga ajetet e Zotit të bare kjo e tjera, tek ajete argumenti i katërt se akti i shirkut është i më vetësishëm, ndodh, ekzekutohet, cilësohet, edhe nëse adhurusi nuk beson se idhulli i tij ka cilësitë Zotit. E lusmi Allahu xhelalu që Allahu ta ruan imanin ton, ta ruan atë pastërtinë të cilën ne e besojmë për Allahun te bareke ve teala, na mundson Allahu xhelalu ala që gjithmonë ta lexojmë Kur'anin, të mësojmë prej Kur'anit, na mundson Allahu te bareke ve teala që Zoti i onjëllë xhelalu adhurimet tona të bën të pastërta vetëm për Allahun te bareke ve teala, të bën shpirtat tona të dëlir dhe të rob të Zotit te bareke ve teala. Lusmi Allahu xhelalu që Zoti i onjëllë te bareke ve teala, kujdes që kemi çolluar, Allahu të na shpërblej. كل شيء كما قبور كاشم برمير برشيطان دروس بالله إن شاء الله نفعل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.